Devil's Answer i Tomorrow Night to dwa największe przeboje w karierze Atomic Rooster i nie mam żadnej wątpliwości, że choć tyle lat minęło, te utwory są nadal wykonywane na wszystkich koncertach tego zespołu. Będą to Państwo mogli sprawdzić trzykrotnie w Polsce w nadchodzących dniach. 16 czerwca w Poznaniu, 17 czerwca w Lublinie i 18 czerwca w Piekarach Śląskich wystąpi brytyjska grupa Atomic Rooster. Proszę Państwa, 3 dni temu szukałem nagrań do audycji, którą przyszło mi wykonać nagle za kolegę. Przeglądałem półki, no i moje czujne oko padło na taką oto płytę. Całą noc Wykonawcę oczywiście Państwo poznali, a nagranie pochodzi z wyjątkowego koncertu Perfektu na Kortach Legii w Warszawie 27 maja 1995 roku. No to był wyjątkowy moment w historii tego zespołu. Po różnych przejściach zespół po 7 latach przerwy zebrał się w zmienionym składzie, no i zagrał ten koncert, starannie wtedy przygotowany, przy udziale programu trzeciego także, no bo to się wszystko działo niejako za rogiem. Po drugiej stronie ulicy, patrząc od strony Trójki, są Korty Legii w Warszawie i tam zbudowano scenę i tam ustawiono publiczność i tam się działo to wielkie wydarzenie z udziałem programu trzeciego, który chyba ten koncert transmitował, a w każdym razie na pewno mocno go relacjonował. Perfekt nie wiedział jeszcze wtedy, że to początek nowego etapu kariery, że będzie tę karierę kontynuował tak długo, no to miał być jeden wyjątkowy występ i tak to się stało. Posłuchajmy. I nie mogłem w nocy spać. Wiatr od Norwegii darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. Kawiarnia była jak tornado ze się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec dwóch wiekże, Martę Noski stawiał pies. Nie paznokieć z palca zszedł. Z grypu został wiór. Brałem milion różnych wzór. I poznałem, co to seks. Pocztukowy szał. Każdy z nas ich 500 miał. Zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata szkło. Jakże się chciało żyć. Było na cześć, każdym z nas piękna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego wróg. Niecierpliwy w nas wciskał się duch. Ktoś dostał w nos, bo popłakał się ktoś. Co działo się? Proszę Państwa, i zawsze w tym miejscu wymieniam ją z imienia i nazwiska. Nigdy jej nie poznałem. Dzisiaj jest z nami Pola Raksa. Poróżniła nas za jej boli Raksy twarz. Każdy by się zawitał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Kręciła gaz, nie zapukał nikt na czas. Znów jak pies byłem sam. Zapałem swój czas, najlepszy czas. Takie zabrał, wezmę, kazał mi grać. Takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Słucha mnie tam, pokonałem się sam. Oto wyśnił się wielki mój sen. To jak gardła im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówisz nic do czterech ścian. Perfekt na specjalnym koncercie na kortach Legii w Warszawie 27 maja 1995 roku. Przygotowali się starannie, zwłaszcza od strony technicznej, instrumentalnej, no ale chyba sami się nie spodziewali, że to aż tak dobrze wypadnie. No a do tego atmosfera wielkiego wydarzenia. Goście specjalni, tam Czesław Niemen między innymi wystąpił, no i Pola Raksa pojawiła się w trakcie autobiografii dostała wtedy od wokalisty wielki bukiet kwiatów. Wydarzenie było niewątpliwie, na szczęście jest zarejestrowane na płytach do słuchania i do oglądania. No a skoro jesteśmy przy nagraniach koncertowych, które udało się zrealizować znakomicie, oto Beth Hart i Joe Bonamassa. Honey. Woo! This next song, I guess, is about sex. Want someone to come on over there and kiss you. Maybe do a little something more. Let's go close to my fire. To Joe Bonamassa zobaczył Bret Hart na koncercie i to on zaproponował tę współpracę wokalistki i gitarzysty. Zaczęli od nagrywania utworów i płyt studyjnych, no a potem wybrali się na wspólne koncerty. No Bret Hart chyba nigdy wcześniej, nigdy później nie miała tak dobrego zespołu na występach, no bo to był praktycznie w dużej mierze zespół Bonamassy z rewelacyjnymi muzykami, między innymi Carmine Rojas na gitarze basowej, Anton Fick na perkusji, no i sam Bonamassa na gitarze. Nagrania koncertowe pomieszczono na oficjalnie wydanym albumie Live in Amsterdam, który ukazał się w marcu 2014 roku. No i pozostaje znakomitym przykładem dobrze nagranej muzyki koncertowej. 107 minut pięknego rockowego dźwięku. Yeah. sitting up thinking about you. 'cause I'd rather go blind. Bet Hart i Joe Bonamassa i znakomity zespół towarzyszący na koncercie w Amsterdamie 10 lat temu. Po tych wszystkich muzycznych współpracach studyjnych i koncertowych oni się rozstali oczywiście. Każde z nich, i Bet Hart i Joe Bonamassa, wróciło do swojej własnej kariery. No ale myślę, że wcale nie jest ostatecznie powiedziane, że nigdy jeszcze do siebie nie wrócą. Pora na dawkę zespołu The Smiths, którą przewidziałem dla Państwa tej nocy. Park the car at the side of the road. You should know time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people, who feel so very lonely, their only desire is to die. But I'm afraid it doesn't make me smile. I wish I could laugh. But that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. Yeah. Dość nieoczekiwanie stworzył nam się w audycji muzycznej Dym na wodzie, taki serial z muzyką The Smiths, ale mam nadzieję, że nie mają państwo do mnie o to żalu. To wciąż świetna muzyka, choć 40-letnia. Dziś słuchamy fragmentów płyty Myth is Murder, wydanej w 1985 roku, na której to płycie Morrissey wyśpiewywał swoją miłość do zwierząt nieograniczoną i swoją nienawiść do ludzi, którzy czynią zwierzętom jakąkolwiek krzywdę, no choćby nawet tylko po to, żebyśmy mogli te zwierzęta zjeść. Tak, myślę sobie, że na płycie Meet is Murder zespołu Dismiss jest więcej nienawiści niż miłości, bo to głównie nienawiść Morrisseya do tych, którzy zwierzętom jakąkolwiek krzywdę zamierzają uczynić. No państwo wiedzą, Morrissey to taki artysta i taki człowiek, który potrafi zerwać koncert, jeżeli uzna, że dochodzi do niego zapach z grilla umieszczonego gdzieś za blisko sceny. To wtedy koncertu nie będzie. Pora sięgnąć po ostatni dziś utwór muzyczny. Mike Oldfield, Dzwony rurowe, Tubular Bells. Płyta została wydana z okazji 50-lecia. Oryginalna płyta, jak państwo pamiętają, była pomyślana jako long play ówczesny. 20 kilka minut po każdej stronie, właściwie jeden utwór podzielony na dwie części. No ale ponieważ te dzwony rurowe uzyskały nadzwyczajną popularność, to potem działy się różne rzeczy z nimi, chyba za zgodą i wiedzą Mike'a Oldfielda. Między innymi przykrócono taki, wyprodukowano singiel z tym utworem, to już zupełnie dziwny pomysł. No a sam utwór był przerabiany na różne formy. Jedną z takich form usłyszą państwo za chwilę. Tubular Bells w wersji Mike Oldfield and York Remix. No i Michael Twitt ze swoim wielkim dziełem brał także udział w takich bardziej skocznych przedsięwzięciach. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-da.